Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. De deadline voor de formatie komt in zicht. Morgen is de laatste dag en ook vandaag wordt er tot laat onderhandeld. Ook bijvoorbeeld over wie de nieuwe beoogde premier is. Straks meer daarover. En in Frankrijk is een klopjacht gaande op een ontsnapte gevangene. Hij ging er vandoor naar een overval op het transportbusje waar hij in zat. Twee cipiers zijn gedood. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Levi van Eck. De Franse politie is bezig met een grote klopjacht naar een ontsnapte gevangene. Deze Mohamed A. werd vanochtend bevrijd uit een politiebusje door een groep criminelen. Bij de aanval op een snelweg ten westen van Parijs werden zeker twee cipiers gedood. Drie andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media is A. het hoofd van een drugsbende. Zo'n 200 agenten zijn op zoek naar hem en de aanvallers. In het Franse parlement is een minuut stilte gehouden voor de cipiers die omkwamen. Netbeheerder Tennet waarschuwt dat na 2030 genoeg elektriciteit minder vanzelfsprekend is. En door stroomtekorten is er dan grotere kans dat de prijzen op koude en donkere winteravonden omhoog schieten. Het gaat vooral om momenten. Om daar wat tegen te doen is er actie nodig, zegt Tennet. Dat betekent dat wij ervoor moeten zorgen dat gascentrales beschikbaar blijven, zodat ze tijdig omgebouwd worden naar een emissievrij brandstof, bijvoorbeeld waterstof. En verder de vraag flexibiliseert, want dat geldt ook voor de industrie, dat die meebeweegt met de beschikbaarheid van elektriciteit. Vooral door de energietransitie neemt de vraag naar elektriciteit toe. De Nederlandse universiteiten hebben een protocol opgesteld voor demonstraties. Daarin staan richtlijnen voor betogers. Aanleiding voor het protocol zijn de protesten op universiteiten tegen de oorlog in Gaza en tegen banden van universiteiten met Israël. De universiteiten benadrukken dat demonstreren een goed recht is en dat het ook mag op de campus. Maar bestuurders gaan niet onderhandelen met mensen die gezichtsbedekkende kleding dragen. Verder kan betogers worden gevraagd om identificatie en demonstranten mogen niet overnachten op de campus of gebouwen bezetten. De GGD onderzoekt de vele gevallen van buikgriep op Goeree-Overflakkee. Honderden mensen op het Zuid-Hollandse eiland zijn ziek en het onderzoek moet uitwijzen waar de klachten door worden veroorzaakt. Mogelijk gaat het om een uitbraak van het norovirus. Discriminatie tegen LHBTIQ'ers in de Europese Unie is de afgelopen 5 jaar afgenomen. Wel is deze groep juist vaker slachtoffer van geweld. Dat blijkt uit een enquête onder 100.000 mensen. Vooral geweld tegen transgenders en interseksuelen is toegenomen. Bij een bombardement van Israël op een vluchtelingenkamp in het midden van Gaza gisteravond zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 12 mensen omgekomen. Een huis met 3 verdiepingen stortte volledig in. Reddingswerkers proberen al de hele dag mensen onder het puin vandaan te halen. Het Internationale Rode Kruis heeft een veldhospitaal in Rafa gebouwd vanwege de grote vraag naar medische zorg daar. In het noodziekenhuis kunnen onder meer patiënten met spoed geopereerd worden, zegt het Rode Kruis. Het ziekenhuis is open, daar kunnen 200 mensen per dag geholpen worden, ook op de polykliniek. We hebben 60 bedden, ook operaties kunnen daar worden gedaan. Maar natuurlijk, als er niet genoeg hulpmiddelen binnen blijven komen en er is een tekort, dan zal het op termijn altijd problemen geven. Ook op andere plekken waar onze collega's werken, werken zij met beperkte middelen. Dat is een realiteit. Vorige week begon Israël het offensief in Oost-Rafa. Het land wil Hamas helemaal vernietigen. Sommige ziekenhuizen zijn al gesloten vanwege de bombardementen op de stad. Het weer een mix van wolken en zon. In het midden en zuiden kans op een regen- of onweersbui. Het is zomers warm met 25 tot 28 graden. Morgen in het zuiden buien bij zo'n 18 graden. In het noorden is het zonnig en droog bij zo'n 25 graden. We gaan meteen naar de Giro d'Italia, de 10e etappe die zojuist ten einde is gekomen. Joris van den Berg, wie heeft er gewonnen? Ja, dat is werkelijk perfecte timing van je, want hij balt zijn vuist nog een Franse overwinning in deze 10e etappe van de Giro. Het leek de Sloveen Tratnik te gaan worden, maar hij is achterhaald door een Franse tegenaanvaller, Valentin Paratpeintre. Mocht u dit weekend hebben gekeken, afgelopen zaterdag was hij ook al attractief aan het fietsen in de aanval. 1 Valentin Paratpeintre. Hij heeft dus Tratnik 2,5 kilometer voor de finish een lesje geleerd. 2, die komt nu over de streep. Een andere Fransman die ook in de tegenaanval zat en die er ook zaterdag bij zat. Romain Bardet. Dan hoort u allemaal namen van mannen die er niet toe doen in het algemeen klassement. En ja, die arme Tratnik van Visma Lisebike. Die sterke, taaie man uit Slovenië. Hij leek op de overwinning af te fietsen. Ja, hij komt nu een beetje richting de derde plaats. plaats. Zet zijn bril dan nog maar even op. Dat is fijn voor de sponsor. Zijn oortje bungelt zwart bij zijn linkeroor. En zijn gele shirt staat hem nog steeds wel goed. Robuuste, sterke kerel. Maar het levert hem vandaag niet veel meer op dan de derde plaats in deze 10e etappe naar Bocca della Stelva. Een niet al te zware slotklim. En zo druppelen nu de aanvallers van deze dag 1 voor 1 binnen. En daarachter in het algemeen klassement is het zo waar een beetje rustig geweest. De mannen van een Bahrein hebben gereden om de 6e plaats van Tiberi te verdedigen. En Pogacar, de man in de roze trui, de grote heerser van deze ronde, die al 3 keer gewonnen heeft, die vindt het allemaal best. Die vond het allemaal best. En die gaat zo meteen met dat peloton. Ze gaan nu heel rustig richting de finish. Op 1 minuutje of 3 van winnaar Valentin Paratpentre, een Franse overwinnaar dus, over de streep bollen in deze 10e rit van de Giro. Joris, dankjewel. Gaan we naar Bianca Daming bij de ANWB. Is het druk vanmiddag? Ja, het is zoals gebruikelijk op dinsdag best wel een drukke spits tot nu toe. De meeste files die staan in de Randstad en in het midden van het land. Wat opvalt is de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken heb je 1.5 uur vertraging na een ongeluk. Er zijn nog 2 rijstroken dicht daar. Het is heel druk op de A2 Utrecht richting het zuiden, tussen de afritten Everdingen en Kerkdriel. Je bent daar 40 minuten langer onderweg. En er ligt rommel op de weg bij knooppunt Grijshoort. Op de A12 heb je daar door de meeste vertraging van de Duitse grens naar Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek kost het je 1.5 uur extra. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ook op de A50 heb je daar last van bij knooppunt Grijshoort. En op de A20 is een ongeluk gebeurd richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Overschie en Maassluis sta je vast. Vertraging is 35 minuten. Er is daar maar 1 rijstrook open. Ster. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik. Als jij binnenkomt trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Fragide, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. NPO Radio 1. NOS NTR. Is oud-minister Ronald Plasterk de beoogde premierskandidaat van Geert Wilders? Zijn naam gonst rond in Den Haag, maar betrokkenen willen er niets over kwijt. Ik ga niet op namen speculeren. Ik heb helemaal geen enkele naam gehoord. Natuurlijk wordt er over gesproken, maar voor het overige geen commentaar. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Morgen moet het coalitieakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB af zijn. En dus wordt er ook vandaag doorgesproken aan de formatietafel. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ja, we moeten het eerst even over Plasterk hebben. Want die naam wordt dus heel veel genoemd. Maar ja, betekent dat dan ook dat hij het echt gaat worden? Mocht dit kabinet er komen? Dat laatste weten we nog niet. Hij wordt inderdaad heel veel genoemd en hij is ook binnen genoemd, horen we, bij de formatie. Maar het is nog geen uitgemaakte zaak dat hij het inderdaad gaat worden, dat hij inderdaad de kandidaat is. Dat blijft nog onduidelijk. Er worden gewoon wisselende geluiden daarover van die formatietafel. Het is wel de naam die het meest genoemd wordt en daarmee ook de meest waarschijnlijke kandidaat op dit moment. En de gesprekspartners van Wilders die houden ook echt rekening mee dat dat de naam is waarmee hij gaat komen. Plasterk was eerder informateur tijdens deze formatiefase en kwam in die tijd ook wel even in botsing met Omtzigt. Toen Omtzigt wegliep bij de gesprekken. Dat zou een rol kunnen spelen. Omtzigt moet de formateur en de toekomstige premier wel vertrouwen. Dus het is op dit moment nog niet zeker. Het is wel belangrijk wie die premier gaat worden, want diegene wordt het gezicht van dat mogelijk nieuwe kabinet en moet ook die plannen gaan uitdragen. Zei bijvoorbeeld VVD-leider Jessegus vanmorgen. Het is een hele belangrijke functie in ons landsbestuur. Het is het gezicht van ons land. Het zorgt ervoor dat we, wat we hier allemaal op papier proberen te schrijven... Dat straks ook uitgevoerd kan worden met een team. Dus het, natuurlijk is het ontzettend belangrijk. En wat voor iemand zou dat dan moeten zijn, volgens u? Nou, ik vind dat Mark Rutte het wel mooi doet, vindt u niet? Ja, maar dan is er niet meer. Die is niet meer beschikbaar. We gaan het daar aan de tafel hebben over profiel, wat hoort erbij... Maar het is gewoon een hele belangrijke, verantwoordelijke plek. En we gaan het zien. Is het premiersvoorstel van Wilders eigenlijk van belang om tot een akkoord te komen? Ja. Ja, zei Omtzigt daarover. Het is dus heel belangrijk wie die persoon wordt. Het kan daar ook nog op mislopen. De fracties moeten ook wel akkoord gaan met wie die premierskandidaat wordt. Wil het gaan slagen. Ja, en Plasterk is nu de meest genoemde naam. Ongelooflijk spannend, Ewout. En dan is er gisteren de hele dag gesproken. Vanaf vroeg weer. Waarom zijn dan nu de gesprekken, terwijl de deadline er bijna is... juist nu zo intensief? Ja, het is werken op de deadline, zou je kunnen zeggen. Het heeft ook wel te maken met dat het nu echt over de financiële plaat gaat... zoals het dan genoemd wordt. Al die plannen die bedacht zijn, die moeten nu met de financiën kloppen. Het moet lukken met het geld. En dat is wel de lastigste hobbel, horen we. Omdat er financiële tegenvallers zijn. Dus dat betekent dat er minder geld is dan eerst was te verdelen. En daarom moet er mogelijk ook gesneden worden in die plannen die partijen hebben. Dat is pijnlijk. Iedereen moet wat geven en nemen. En ja, daarom zijn de gesprekken nu heel intensief. En moeilijk, omdat er dus minder geld te verdelen is... maar wel veel dure plannen zijn. Je hoort informateur Dijkgraaf en partijleiders Jessogus en Omtzigt weer. Financiën is een heel belangrijk dossier dat nog open staat. Het gaat over het beschermen van uw portemonnee vandaag... en ervoor zorgen dat we de schuld niet doorschuiven naar de generaties na ons... of de kabinetten na ons. Dus het is ongelooflijk belangrijk, daar kan je niet lichtzinnig over doen. Die financiële puzzel hebben we ook vanaf het begin af gezegd... is een van de lastigste dingen, hè? Ook omdat er gewoon weinig geld is. Dat is wel een groot verschil met voorgaande formaten. En ja, het feit dat we nu zeggen dat het vooral de financiële puzzel is... dat betekent ook wel dat er al heel wat keren gesprongen is. Hè? Want anders hadden we dat niet kunnen zeggen. Ja, er is al gesprongen, zegt Dijkgraaf. Er is dus beweging. En er is ook wel de overtuiging dat deze partijen eruit willen komen met elkaar. En dus dat ze uiterlijk morgenavond dat akkoord moeten gaan sluiten. Al kan het dus zeker nog op dit onderwerp, op de financiën, misgaan. Ja, maar als ik jou een beetje zou horen en ook de betrokkenen... dan is dat niet heel erg te verwachten. Dat het nu alsnog gaat klappen. Nee, dat klopt. De verwachting is nu dat het gaat lukken, inderdaad. Ja. En morgenavond is dus die deadline. Hoe gaat het dan verder? Ja, morgenavond dan moet er dus een akkoord liggen. En dat betekent ook dat de fracties voor die tijd al akkoord zijn gegaan. Dus als deze onderhandelaars eruit zijn, dan gaan ze terug naar hun fracties. Die moeten ook dus een akkoord geven. En dat is ook nog wel spannend, omdat er bijvoorbeeld in de fractie van NSC mensen zijn die toch wel kritisch kijken naar die samenwerking met Wilders. Bijvoorbeeld ook in de VVD mensen zitten als Van den Burg. Stel de spreidingswet wordt teruggetrokken. Dat is voor Van den Burg ook een pijnlijke maatregel. Het stikstofbeleid van der Wal zit ook in die fractie van de VVD. Dus daar kan nog wat gebeuren. Dan gaat het weer terug. En dan moet er uiteindelijk een verhaal liggen waar iedereen achter staat. En dat moet dan gepresenteerd gaan worden. Waarschijnlijk donderdag. En volgende week zal er dan een debat in de Kamer zijn. Met dus uiteindelijk als uitkomst de benoeming van een formateur. Mogelijk Plasterk, mogelijk iemand anders. En die formateur en toekomstige premier moet dan de kabinetsploeg gaan samenstellen. We gaan het afwachten. Dankjewel, Ewout Kiewiet vanuit Den Haag. Bij een gewelddadige bevrijdingsactie van een gevangene op een Franse tolweg ten oosten van Parijs zijn vandaag zeker 2 cipiers om het leven gekomen. Correspondent Eline Huisman, wat is daar gebeurd? Ja, een gevangenisbus die op weg was tussen het tribunaal in Évreux en de gevangenis in Rouen om een gedetineerde te verplaatsen, is aan het eind van de ochtend door een groep gemaskerde criminelen aangevallen ter hoogte van de tolweg. Bij de tolpoort moest de gevangenisbus stilhouden en daar zijn de daders ingereden op de wagen om vervolgens het vuur te openen. De gevangenisbus is van 2 kanten ingeklemd. Op videobeelden zag je 2 mannen in het zwart met machinegeweren die de bus tegemoet gingen. En daarbij zijn 2 agenten gedood, onder wie de bestuurder. En 2 anderen zijn in levensgevaar. Een derde is ook zwaar gewond geraakt en is ook in het ziekenhuis opgenomen. Ja, en de gevangene die dus bij die actie bevrijd moest worden door de crimineel, die is dus succesvol bevrijd. Ja, de gedetineerde is ontkomen, net als degene die de aanval hebben uitgevoerd. Niet bekend is om hoeveel personen het gaat. Wat wel bekend werd vandaag is dat 1 van de 2 auto's die gebruikt zijn bij de aanval uitgebrand is teruggevonden. Er is op dit moment een klopjacht gaande met een helikopter die het gebied uitkampt waar de uitgebrande auto is gevonden. Er zijn 200 agenten op de been gebracht en een speciale elite-eenheid om zo snel mogelijk de daders en de gedetineerden op te sporen. Ja, want wie is deze gevangene? Het gaat om de 30-jarige Mohamed Amra, bijgenaamd de Vlieg. Het is een bekende van de Franse justitie, iemand die betrokken is bij de georganiseerde misdaad. Hij is bij herhaling veroordeeld voor ontvoering, gijzeling, betrokkenheid bij drugszaken. En begin deze maand opnieuw veroordeeld tot 18 maanden cel. Dat was in verband met een zware overval. Dinsdag is hij verhoord in een andere zaak over ontvoering met dodelijke afloop. En het is een bekende van justitie die dus op weg was terug naar zijn verhoor om weer vast te worden gezet. Ja, en die terugkeer naar de gevangenis werd verhinderd. En een bekende van justitie dus, maar ook een bekende van Frankrijk. Als in de zin van, is het echt zo'n bekende crimineel zoals we hier Tachi kennen? Het is geen grote bekende bij het Franse publiek. Het is vooral een bekende bij de Franse justitie. In de omgeving van Marseille was hij wel wat bekender. Maar het is iemand die ook niet alleen voor drugszaken bekend is. Maar ook voor allerlei gewelddadige berovingen bij witgoedmagazijnen en opslag van sportartikelen. Dus in die zin een wat minder. Het is nog niet een publiek profiel zoals Tachi dat in Nederland heeft. Nee, en hoe is er in Frankrijk op deze gewelddadige actie gereageerd? President Macron sprak van een grote schok voor iedereen. De Franse justitie zal onvermurbaar zijn in de aanpak van de daders. Ze zetten nu alles op alles om de daders te vinden. De minister van Justitie is op dit moment op weg naar Cannes om het gevangenispersoneel ook te ontmoeten. En zojuist is in het parlement een minuut stilte gehouden ook om de slachtoffers te gedenken. Dankjewel voor jouw update. Eline Huisman vanuit Parijs. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Het is best wel druk zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste files die staan in de Randstad en in het midden van het land. Daar sta je ook vast op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. Er ligt heel veel slachtafval op de weg. Daardoor staat er 5 kilometer file op die A12. Vertraging is 40 minuten en ook op de A50 moet je daardoor rekening houden met vertraging. Avro Tros heeft vrijdag een officiële melding gedaan van een onveilige sfeer achter de schermen van het Songfestival. De melding werd gedaan nog voor de diskwalificatie van Joost Klein. Meer landen zouden hebben geklaagd over de sfeer. De inzending van Noorwegen overwoog tot vlak voor de finale nog om terug te treden. Huisartsen voelen zich onder druk gezet om kinderen ADHD-medicatie voor te schrijven. Die druk komt van ouders en scholen, blijkt uit onderzoek van het UMC Groningen. Methylfenidaat, ook wel bekend als Ritalin, wordt het vaakst voorgeschreven. Terwijl dat op lange termijn nadelen kan hebben, merkte deze jongen. Ik had gewoon nooit trek en ik sliep ook wel echt heel weinig. Dus ik had ook gewoon niet heel veel energie. Natuurlijk heb ik ADHD, dus ik was wel gewoon druk. Maar aan het einde van de dag was ik wel gewoon echt heel moe. Naar schatting krijgt 5% van de kinderen de diagnose ADHD. Pro-Palestijnse demonstranten hebben een debat met EU-lijsttrekkers verstoord op de TU Eindhoven. Een groep van zo'n 25 betogers zwaaide met Palestijnse vlaggen terwijl ze veel lawaai maakten. Een deel van hen droeg ook gezichtsbedekking. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Meerdere Nederlandse en internationale hulporganisaties zaten zojuist met demissionair premier Rutte om tafel. De belangrijkste vraag, wat gaat Nederland doen nu die aanval op de stad Rafah in de Gazastrook steeds grotere vormen aanneemt? Daarom spreek ik nu met Michiel Servaas van Oxfam Novib. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Want u was dus ook bij dat overleg. Rutte heeft eerder gezegd dat een inval in Rafah een gamechanger zou zijn. Wat zei hij daar vanmiddag over? Ja, gamechanger en een rode lijn is het natuurlijk genoemd al. Hij heeft daar vanmiddag hetzelfde over gezegd in ons gesprek als hij eerder publiek heeft gezegd dat hij nu niet dat als een rode lijn of het overschrijden van een rode lijn wil markeren en er dus geen politieke consequenties aan wil verbinden. En dat is natuurlijk teleurstellend, dekt de lading niet, denk ik. Als je naar de ernst van de situatie in Gaza kijkt, dat is ontluisterend en maakt het gesprek ook wel heel moeilijk, moet ik zeggen. Had u dit van tevoren verwacht, deze reactie? Nou, ik moet eerlijk zijn, ik had geen grote verwachtingen van het gesprek. Want we weten hoe de Nederlandse regering tot nu toe geopereerd heeft de laatste 8 maanden al in dit conflict. Nooit met de vuist op tafel heeft willen slaan. Nooit consequenties heeft willen verbinden. Zelfs niet evidente schendingen van internationaal recht willen benoemen. Dus laat ik daar eerlijk over zijn. Ik had geen grote verwachtingen, maar wij hadden een maand geleden ongeveer ook zo'n gesprek in deze setting. En toen heeft hij ook direct aan ons die zekerheid gegeven, dat commitment dat als Rafah wordt aangevallen, als de hulp niet binnenkomt de komende weken, dan zal dat consequenties hebben. Als je na zo'n gesprek en na alles wat we de afgelopen dagen, week gezien hebben, wat er gebeurd is en hoe de situatie nog weer verslechterd is. Inmiddels 500.000 mensen die uit Rafah opnieuw gevlucht zijn naar plekken waarvan iedereen weet dat die niet veilig zijn. En als een premier zich dan verschuilt achter een heel cynisch, semantisch woordenspel. Dan is dat wel heel pijnlijk, eerlijk gezegd. En dan kun je je ook wel afvragen wat voor nut dit type gesprekken eigenlijk nog heeft. Gaat u dan de volgende keer wel weer daar naartoe? Of zegt u van nou, dat heeft gewoon helemaal geen zin meer? Nou, ik denk dat ik dat zelf niet ga doen, eerlijk gezegd. Ik heb dit nu 4 keer gedaan. Steeds teleurstellend. Maar ik voel ook die plicht om voor de mensen in Gaza, voor mijn eigen collega's die daar zitten, en met wie het natuurlijk ook niet goed gaat, om er alles aan te doen. Maar op dit politieke vlak, als de Nederlandse regering niet fundamenteel zijn positie verandert en bereid is de daad bij het woord te voegen, hun eigen woorden, dan heeft het voor mij geen zin meer. Dan zullen wij op humanitair vlak natuurlijk uiteraard door blijven gaan, ook samen met de Nederlandse regering. Maar dit soort gesprekken zie ik zelf niet zitten zolang dat niet verandert. En als u dit nou zegt, ik weet natuurlijk niet precies hoe u dat heeft verwoord richting Rutte, maar ik kan me voorstellen dat u heeft gezegd dat u teleurgesteld bent, dat er vorige keer iets anders is gezegd. Hoe reageert hij dan? Nou, hij reageert zelf eigenlijk door te verwijzen dat we deze discussie nu al 4, 5 keer gevoerd hebben. Dat daar een ander politiek inzicht is. Zijn zin die hij blijft herhalen is eigenlijk, als we dat nu doen, als we nu constateren dat de rode lijn is overschreden, als we maatregelen nemen, sancties treffen, dan wordt de telefoon niet meer opgenomen in Jeruzalem. Er is al een punt, denk ik, gepasseerd dat die discussie niet meer geloofwaardig is. Want hoezo heeft het de Nederlandse inzet, of de inzet ook vanuit Europa, vanuit het Westen, enige invloed gehad. Maar ik denk ook dat je inmiddels in een situatie zit dat het gaat over medeplichtigheid aan wat daar gebeurt. En als je niet een principiële lijn trekt, vandaar vond ik, toen hij een maand geleden sprak over die gamechanger en die rode lijn, vond ik dan dat nog een klein lichtpuntje. Maar als je dat weer laat lopen, dan houdt het op. En dan doe je er eigenlijk aan mee, zelfs al is dat geen actieve betrokkenheid. Dank voor uw reactie naar aanleiding van dit gesprek. Michiel Servaas van Oxfam Novib. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. 400 jaar geleden vestigden de Nederlanders zich op Manhattan, wat ze Nieuw Amsterdam noemden, en eeuwen later New York werd. In de 40 jaar dat de Nederlanders daar kolonisator waren, zijn de oorspronkelijke bewoners, de Lenape, omgekomen. Bij het Amsterdam Museum is een expositie te zien over die periode dat de Nederlanders daar zaten. Verslaggever Jeroen de Jager was bij het museum en sprak daarover met Brent Stonefish. Kwinganau Alomwa. It's good to see everyone. Ni Dishinzi Ach Kok Paposi. My name is the one who rides a snake. Ndami Minzi Tekwach. Ni Nongjiai Al Napawi Lakawi. I am Turtle Clan. And I am Lenape. Brent Stonefish is een van de 20.000 Lenape die nog leven. Naar zijn zeggen is 90% van het oorspronkelijke volk uitgestorven of vermoord. I would say that we're connected in some good ways and not so good ways. Om maar meteen met de duistere deur in huis te vallen, een scalp, het wegsnijden van een stuk hoofdhuid met wat haar erop. Het was een Hollands gebruik. You know, they declared war on the Lenape people, and in order to get your bounty, for taking out an unhappy person. You got so much for a child, you got so much for a woman, you got so much for a man. In de oorlog met de Lenape kregen de Hollanders verschillende premies voor mannen, vrouwen of kinderen. En daar was dus bewijs voor nodig. And you would literally scalp the skin off their skull and part of their hair, yeah, to show the bounty. En ondanks alle gruwelijkheden, verkrachtingen, uitbuiting, onderdrukking of juist daardoor zijn we verbonden, zegt Stonefish. Maar dat moet nog wel geheeld worden. And that healing comes from us reclaiming our ceremonies and our language and our healing methods. Zo is de expositie in het Amsterdam Museum begonnen met een ceremonie. Om de ruimtes te zuiveren en te zorgen dat er een gevoel van verzoening in de lucht hangt. Conservator Tom van der Molen. Vooral ook om dit tot een plek te maken waar je kan zijn en waar je je licht kan voelen. En als ik het goed begrepen heb, waar je zou het eigenlijk moeten vragen. Het begon dus allemaal 400 jaar geleden. Voor 60 gulden is het verhaal kocht Nederland Manhattan. Maar aarde, lucht, water, dat soort dingen zijn niet te koop volgens de traditie van de inheemse bevolking. En er is geen contract, alleen een brief. Eén bron is één bron. Ja. En dan is het ook nog zo'n bron. Deze man die deze brief schreef, die zat niet in Nieuw-Amsterdam. Die zat in Amsterdam bij de Kamer van de West-Indische Compagnie. Ja. Als representant van de Staten-Generaal. En deze brief is na zijn bazen in Den Haag. Dus hij heeft dit gehoord van iemand die net met een schip aankwam vanuit, ja, Nieuw-Amsterdam. Maar die was ook niet bij zo'n verkoop aanwezig. Dus die heeft het ook weer van horen zeggen. Dus je hebt één bron met allerlei mogelijkheden tot verkeerd begrepen en ietsje aangedikt. Dus moeten we dat dan wel vertrouwen? En dus Manahatanoen, zoals de inheemse het noemde, was zeker niet door hen verkocht. De Hollanders waren bezetters, onderdrukkers. En van het een kwam het ander. En dan komen er ook oorlogen. En dan is er sprake van verdrijving. En nou ja, daar zijn gewoon heel veel mensen ook vermoord, door ziektes omgekomen. Genocide gepleegd? Ja, dat denk ik wel. Nee, dat weet ik eigenlijk wel zeker, ja. En zo kan het komen dat er nog maar weinig Lenape in leven zijn. En om de relaties verder op te bouwen, kan zo'n tentoonstelling helpen. Maar er is meer nodig, volgens de man op de slang, alias Brent Stonefish. Want er zijn duidelijke parallellen met het slavernijverleden. We would like to see an apology from the Netherlands government and the king himself, the king, King Alexander, that an apology would come. Excuses dus, voor een verleden dat we hebben verborgen. Onder het heroïsche verhaal dat de Nederlanders ooit aan de basis van New York hebben gestaan. En deze tentoonstelling is vanaf donderdag te zien in het Amsterdam Museum. Zometeen in Nieuws en Co. De relatie tussen Egypte en Israël staat zwaar onder druk. Egypte overweegt om de diplomatieke banden te beperken met Israël vanwege de militaire operatie in Rafah. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Makkelijk scoren is terug met heel veel sport. Olympische Spelen, wielrennen, tennis en natuurlijk het EK voetbal. Leeft het al een beetje bij jullie? Ja, ik kan echt niet wachten. Ik heb mijn eigen vrouw al 3 keer Frenkie de Jong genoemd. Oh ja, want zo heet ze niet, hè? Nee, ze heet Memphis Depay. Nou, precies. Stream Makkelijk Scoren, nu op NPO Start. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Levi van Eck. Zo'n 200 agenten zijn in Frankrijk op zoek naar een gevangene die vanochtend is ontsnapt uit een politiebusje. Hij werd bevrijd door een groep criminelen. Daarbij kwamen zeker twee cipiers om het leven. President Macron zegt dat de politie er alles aan doet om de ontsnapte gevangenen te pakken te krijgen. Na 2030 is de levering van stroom minder zeker. Daarom zijn maatregelen nodig om te voorkomen dat in de winter de elektriciteitsprijzen omhoog schieten, stelt netbeheerder TenneT. Door de energietransitie neemt de vraag naar elektriciteit toe. Op Goeree-Overflakkee zijn honderden mensen geveld door buikgriep. De GGD onderzoekt wat er aan de hand is op het Zuid-Hollandse eiland. Mogelijk gaat het om een uitbraak van het norovirus of een ander virus dat buikgriep veroorzaakt. En in de straat van Gibraltar is afgelopen weekend een zeiljacht aangevallen door orka's. Daarna zonk het 15 meter lange schip. De twee opvarenden zijn door een olietanker gered. De laatste jaren zijn er vaker aanvallen van orka's in de wateren tussen Marokko, Spanje en Portugal. Bianca Damink, hoe gaat het met de files? Er lag ergens een flinke lading slachtafval, zei je? Inderdaad, ja, op de A12 bij knooppunt Grijshoort is dat het geval. En dat veroorzaakt daar heel erg veel vertraging. Het is van de Duitse grens naar Utrecht tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort. Het oponthoud is daar 50 minuten en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 heb je daar ook last van. Er staat file richting Os bij knooppunt Grijshoort. Ook daar heb je 20 minuten extra reistijd. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn sta je ook al in de file tussen Heerde en Vaassen met ruim een half uur tijdverlies. Verder is het heel druk op de A2 van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar is de vertraging bijna een half uur. En het is aansluiten op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Oud-Beierland. Er is een ongeluk gebeurd en dat kost je 20 minuten extra. Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ja, het was weer zo'n prachtige zomerse dag, hè? Ja, klopt. Op de meeste plaatsen wel. In het uiterste zuidwesten van het land is wat meer bewolking aanwezig de hele dag al. Vaak sluierbewolking, maar ook zelfs al een lokaal buitje. En in een strook van Zuidoost-Nederland over het midden naar het noordwesten zijn de stapelwolken ook net even wat dikker geworden. En die produceren daar ook her en der wat van die kleine, maar wel even felle buien. Daar kan ook wat onweer op zitten. En straks als de temperatuur weer gaat dalen in de loop van de avond, en dan zullen de meeste van die buien in ieder geval wel weer uit over. Ja, want het was ook echt warm vandaag. Zeker. Het was 24 tot 28 graden als maximumtemperatuur. Nou, als je dan bedenkt dat 17 of 18 gebruikelijk is voor de tijd van het jaar, ja, dan kun je rustig zeggen dat het erg warm was. En ook nog eens een keer boven die 25 op veel plaatsen, dus een zomerse dag. Ja, en wat krijgen we de komende dagen? Nou, de bewolking die we in het zuidwesten zien, die gaat zich wat uitbreiden. Komt vannacht vooral over het zuiden van het land te liggen. Het zuidwesten maakt ook kans op wat regen. Elders blijft het droog en in het noordoosten is het nog vrij helder. Minimumtemperatuur ligt rond de graad of 14. En dan morgen in het zuiden vrij veel bewolking. Af en toe wat regenval. In de loop van de dag in het midden kans op regen of onweersbui. Het noorden blijft droog en daar hebben we ook nog flinke zonnige perioden. Heeft uiteraard zijn weerslag op de temperaturen. In Zeeland wordt het 17 graden en in het noordoosten in Groningen 26. Nou, dan vooruitkijkend, dan begint het verschil donderdag wat kleiner te worden. Dan is er op meer plaatsen wat overheersende bewolking en valt er ook op meer plaatsen wat regen. Vanaf vrijdag van tijd tot tijd een regen of onweersbui, maar ook zonnige periode. En dan een middagtemperatuur rond 20 graden. Dankjewel. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Door de oorlog in Gaza lopen de spanningen tussen Egypte en Israël op. Vorige week nam Israël zonder overleg met Egypte de grens bij Rafah in. Daarna sloot Egypte zich aan bij de genocidezaak van Zuid-Afrika. En nu overweegt het land om de diplomatieke betrekkingen te beperken. Daarom nu contact met onze correspondent Joost Scheffers. Joost, ja, wat houdt dat in, de diplomatieke betrekkingen beperken? Ja, het moet nog precies blijken wat dat gaat inhouden. He, zoals je inderdaad net al beschreef, zijn de relaties eigenlijk wel op een dieptepunt beland sinds Egypte en Israël een vredesverdrag hebben gesloten. Er wordt in Egypte zelf ook al hardop gespeculeerd over, ja, we hebben 50 jaar geleden dat vredesakkoord besproken, maar sindsdien is de situatie wel behoorlijk veranderd en zouden we onze positie moeten heroverwegen. Het zou in ieder geval kunnen betekenen dat, zoals de Wall Street Journal vandaag schreef, dat de Egyptische ambassadeur uit Tel Aviv wordt teruggefloten en dat de diplomatieke betrekkingen daarmee op een lager pitje komen te staan. Ja, want eerder waren de banden dus eigenlijk best wel heel goed tussen de twee landen. Hoe is dat historisch zo gekomen? Ja, na de oprichting van de staat Israël in 1948 zijn er meerdere oorlogen geweest tussen Egypte en Israël. En toen is er in 1979 het vredesakkoord gesloten, de bekende Camp David-akkoorden. Dat houdt onder meer in dat Egypte jaarlijks 1,3 miljard dollar aan militaire steun van Amerika krijgt. En sindsdien zijn het eigenlijk, ja, zeker de afgelopen jaren, zelfs op een hoogtepunt geweest. Hebben ze goede relaties gehad, deden ze dezelfde doelen. Egypte die wil eigenlijk net als Israël Hamas het liefste van de kaart vegen. Egypte heeft ook aan de Egyptische kant van de grens met Gaza eigenlijk de poorten altijd zo goed als dichtgehouden voor alles wat er mogelijk richting Hamas kon gaan. Palestijnen konden niet zomaar naar Egypte reizen. En Israël heeft Egypte de afgelopen jaren ook geassisteerd met het uitvoeren van bombardementen in het noorden van de Sinaï-woestijn op doelen van een IS-filiaal dat daar zit. Dus ja, er waren eigenlijk heel nauwe samenwerkingen de afgelopen jaren. En eigenlijk was Egypte's voornaamste belang om, ja, een rustige buurman aan de grens te hebben. Ja, Egypte is dus een van de belangrijkste bondgenoten in de regio voor Israël. Maar hoe belangrijk is Israël voor Egypte? Israël is ook ontzettend belangrijk voor Egypte. Zoals ik al zei, Egypte wil graag een goede buur hebben. Maar tegelijkertijd importeert Egypte ook heel veel gas uit Israël. En dat, ja, kan hiermee ook in gevaar komen. Egypte heeft namelijk een groot tekort aan gas. Zeker de afgelopen jaren is de energieconsumptie in Egypte ontzettend omhoog gegaan. Meer mensen die kunnen zich een airco veroorloven. Er zijn meer hittegolven in de zomer, waardoor er eigenlijk ieder jaar weer meer stroom nodig is dan het jaar daarvoor. En Israël kon daar de helpende hand in bieden door gas naar Egypte te exporteren. En het is nog maar de vraag, ja, of dat aankomende zomer door zal gaan als de betrekkingen tussen beide landen minder gaan worden zoals het er nu naar uitziet. Ja, en Egypte stelt zich ook op als onderhandelaar tussen Hamas en Israël. Nu die diplomatieke relatie zo onder druk staat, komt daarmee dan ook, ja, komen die onderhandelingen en eventueel staakt het vuren, de vrijlating van gijzelaars, komt dat daarmee ook in gevaar? Dat is nog moeilijk te zeggen. Op dit moment gaan die onderhandelingen wel gewoon door, ook met hulp van Qatar. Al zei Qatar vandaag wel dat de Israëlische acties in Rafah, het grondoffensief en de steeds verdere uitbreiding van dat grondoffensief, wel die onderhandelingen eigenlijk een stap terug hebben gezet. Maar tegelijkertijd blijft Egypte samen met Qatar de enige partij die met zowel Israël als met Hamas kan praten. En tijdens eerdere conflicten heeft conflicten, oorlogen tussen Israël en Hamas heeft Egypte al staakt-het-vuren kunnen afdwingen. Dus Egypte heeft zeker wel wat melk in de pap te brokkelen daar, maar ja, deze hele situatie met de diplomatieke banden en de stap van Egypte om samen met Zuid-Afrika die genocidezaak te doen, ja, dat maakt het allemaal niet makkelijker natuurlijk. Het maakt het volgens nog ingewikkelder. Ja, en over ingewikkeld gesproken, die grenspost is nog steeds dicht. Er komt al dagen geen enkele hulp Rafah binnen. Egypte wil dat niet om de aanwezigheid van Israël daar niet te legitimeren. Maar ja, hoe lang kunnen ze dat volhouden? Ja, goede vraag. Kijk, enerzijds wil Egypte zijn poten stijf in het zand houden. En tegelijkertijd wil Israël die grenspost absoluut niet opgeven. Omdat ze zien dat als het laatste bolwerk van Hamas dat in Rafah zit. En Egypte wil daar dus absoluut niet aan meewerken. Maar tegelijkertijd, ja, de bevolking heeft die noodhulp echt ontzettend hard nodig. En daardoor kunnen er op dit moment ook geen gewonde Palestijnen vanuit de Gazastrook richting Egypte komen. Dus ja, afhankelijk van hoe die acties van Israël verder zullen gaan en hoeveel druk er ook op Egypte wordt gelegd om toch niet met de Israëli's te coördineren om die noodhulp toe te laten, ja, ben ik heel bang dat dat nog wel even kan duren. En zal het waarschijnlijk ook nog als drukmiddel op Egypte gebruikt kunnen worden. Van joh, coördineer dat Amerika bijvoorbeeld zich erin gaat mengen om de druk op Egypte op te voeren om alsnog met Israël te coördineren om die noodhulp toe te laten. Want op dit moment staan er kilometerslange rijen van vrachtwagens met noodhulp aan de Rafah-grensovergang aan de Egyptische kant te wachten. Dankjewel, correspondent Joost Scheffers. De afgelopen dagen is er op verschillende plekken in het land geprotesteerd door studenten bij universiteiten. Ze willen dat de universiteiten de samenwerking met Israël stopzetten vanwege de oorlog in Gaza. In Amsterdam liep het meerdere keren zo hoog op dat de ME werd ingezet. En daarop besloot de UvA vandaag en morgen dicht te blijven. Het staat in schil contrast met de protesten in Nijmegen, waar de demonstranten in tentjes op het universiteitsterrein zijn blijven slapen. Zo verslaggever Onno Beukers. Free Palestine! De sfeer op de campus van de Radboud Universiteit is vrij gemoedelijk. Boycott, boycott, Israël! De tentjes die hebben vannacht hier mogen blijven staan. Er staan een stuk of 20, 30 tentjes. En ook allemaal mensen die hier lekker in het zonnetje zitten. En mijn naam is Gijs. Gijs en Kelly, en jullie zijn hier ook aan het demonstreren. Nou, de zon die schijnt, dan is het niet zo erg in een tent, hè? Nou ja, die tent wordt heel benauwd. En we hebben ook niet een goedkoop tentje, maar dus, ja. Het is niet super high quality, beschermd tegen de zon en zo. Dus er ligt nu allemaal spullen en slaapzakken en tassen, ja. Goed voorbereid. Jullie mochten de nacht hier ook doorbrengen. Ja, dat verbaast ons nogal, maar we zijn heel erg blij dat we dat mogen hebben doen. En we hopen dat het bestuur gewoon snel onze eisen inwilligt, want de tent is pittig warm en niet heel comfortabel. Waarom was je zo verbaasd? Nou ja, omdat je ziet wat er in Amsterdam en Utrecht heeft plaatsgevonden. En daar heeft de ME en de driehoek en whatever, het college van bestuur, is heel snel, heel intens gereageerd. En dat hebben ze hier niet gedaan, dus dat is het grootste verschil. En ja, nou, je ziet dat en je gaat ervan uit, oké, dat gaan ze hier ook doen. En gelukkig hebben ze dat niet gedaan. Nou, zagen we ook in Amsterdam, gisteren ook, daar wordt ook gedemonstreerd. Maar daar loopt het dan uit de hand. Wat maakt nou het verschil met hoe dat hier gaat? Ik denk dat dat vooral ligt aan het politie-ingrijpen. Het ingrijpen van de burgemeester en de driehoek. Als er wordt gekozen om geweld te gebruiken, dan roept dat denk ik ook snel emoties op bij de mensen die hier demonstreren. En dan, ja, dan leidt dat tot meer verschillende reacties. En ik denk dat dan ook meer mensen aansluiten die boos zijn. Ja, dus ik denk dat het dan sneller gevaarlijk wordt. Maar als je ons met rust laat, en ik denk dat het in Amsterdam ook was geweest, dan was het beter afgelopen en dan had het daar ook zo kunnen zijn. Ja, maar net zoals wat we gisteren zagen, dat er dan op een verdieping waar het voor college van bestuur zit van de universiteit, dat daar vernielingen plaatsvinden onder vernielingen. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik begrijp het wel. Zeg maar, we zijn al 8 maanden bezig om aandacht te vragen voor Palestina, om de banden te breken. als jij een paar keer bent geknuppeld door de ME, begrijp ik dat jij voelt alsof je dat moet doen. Ik denk ook dat de schade aan de universiteit, dat is natuurlijk, ja, dat is heel jammer. Het is wel veroordeel je dat ook? Nou ja, het is iets. Het is heel jammer, maar het is wel iets wat te repareren is. Terwijl, als we kijken naar Gaza, daar staat geen enkele universiteit meer overeind. Dus dat is toch wel, dat weegt wel wat zwaarder voor ons. Free Palestine! Ties van der Boogaard, jij voert het woord hier namens alle demonstranten. Daar hangt ook een spandoek, hè? Eigenlijk wat jullie vragen van de universiteit. Kun je het eens voorlezen? Ja, wat wij eisen aan de universiteit is om de banden kenbaar te maken met de instituten en bedrijven in Israël. Om die banden te verbreken, te boycotten. En om geld dat er mogelijk is om terug te halen. Ik kom net aan een gesprek met het college van bestuur. En nou, we hebben nog geen concrete dingen gehoord die ze willen ondernemen voor ons. Nee, dus hebben jullie ook, neem ik aan, kenbaar gemaakt dat jullie nog hier blijven om die reden? Wij hebben kenbaar gemaakt dat de studenten die hier zitten, dat die willen blijven totdat de eisen zijn ingewilligd. Wat maakt nou jullie protest anders dan bijvoorbeeld in Amsterdam, waar er wel steeds wordt ingegrepen? Nou, wat denk ik het heel erg anders maakt, is dat in Amsterdam het college van bestuur en de politie direct heeft ingegrepen. Op de eerste dag van het Amsterdamse protest zag het eruit zoals het hier uitzag. Dus het was ook heel vreedzaam. En daar heeft de politie daar een einde aan gemaakt in opdracht van het college van bestuur. En dat is hier gelukkig nog niet gebeurd. En we hopen dat het zo blijft. Ik zie geen reden tot geweld en ik hoop dat zij dat ook niet zien. Nee, en barricades zijn hier onmogelijk. Ja, het is radio, maar het is een open grasveld. Als we hier barricades gaan bouwen, dan mogen we eerst... nee, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Thank you very much to everyone who's coming. Een verslag vanaf de Radboud Universiteit in Nijmegen van Onno Beukers. Bianca Damink, hoe is de situatie op de weg intussen? Het is nog steeds druk op de weg, vooral in de Randstad en het midden van het land. Er staat nog zo'n 600 kilometer file. Maar de A12 en A50 bij knooppunt Grijshoort, die wegen zijn weer vrij. Er lag slachtafval op de weg. De file lost daar op. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn heb je nog wel 40 minuten vertraging tussen Heerden en Vaassen door een pechgeval. Daar is de linkerrijstrook dicht. Sportnieuws. Sanne van Dijken kan volgende week niet meedoen aan de wereldkampioenschappen judo. Ze heeft nog te veel last van een rugblessure. Vorige maand skipte van Dijken ook al het EK omdat ze geen risico wilde nemen in aanloop naar de Olympische Spelen. De renners in de Giro d'Italia hoeven volgende week niet over de beroemde Stelvio. De berg zat in het parcours, maar de organisatie heeft hem geschrapt. Er ligt veel sneeuw en met de verwachte dooi is er een grote kans op lawines. En Tellen Griekspoor gaat zich op bijzondere wijze voorbereiden op Roland Garros. De beste tennisser van Nederland is door niemand minder dan Rafael Nadal uitgenodigd om bij hem te komen trainen op Mallorca. Griekspoor kreeg gewoon een appje van de coach van Nadal. En daar heeft hij uiteraard ja op gezegd. Blijft bijzonder. Weet je, Nadal is voor mij ook mee opgegroeid. Nadal, ja. Federer. Nadal was altijd mijn favoriet. Ik heb altijd in de kleding van Nadal gespeeld. Ja. Dus dat is wel dat is mooi om dat nu dan nog te mogen doen. Ja, veel betere voorbereiding kan Griekspoor zich niet wensen. Want Nadal won Roland Garros al 14 keer. Inmiddels is de Spanjaard door veel blessureleed flink weggezakt op de wereldranglijst. En is hij bezig aan zijn laatste seizoen als tennisser. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Over 9 jaar, vanaf 2033, is er op winterdagen niet altijd genoeg stroom. Daarvoor waarschuwt netbeheerder Tennet vandaag. Dat komt vooral door de vergroening van het stroomnet. Want Nederland verruilt aardgas en steenkool in voor zon en wind. En ja, die zijn nou eenmaal niet altijd beschikbaar. Alex Kaat is onafhankelijk energieadviseur. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het gaat om 14 uur in 2033. Waarschuwt Tennet, dat gaat dan om 14 uur in één heel jaar. Is dat erg? Nee, totaal niet. Het is hartstikke goed nieuws. U moet goed bedenken, nieuws we gaan zelfs. Ja, zeker. We gaan de komende jaren veel meer elektriciteit gebruiken in plaats van de benzine en de diesel. Gaan we elektrisch rijden. In plaats van aardgas gaan we met elektrische warmtepomp de huizen verwarmen. En al die energie, die wordt dieper met centrales opgewekt voor een groot deel. De kolencentrales gaan dicht, deel van de gascentrales, maar met zon en wind. En een aantal jaar geleden hebben we gezegd, ze waarschuwden iedereen van, nou, dat gaat helemaal verkeerd. Dat kan helemaal niet. Je hebt momenten zonder zon en zonder wind. En dan krijgen we allerlei storingen. En nu blijkt dat dan 14 uur per jaar er ergens in Nederland misschien een klein beetje gaat knellen. Dat betekent niet dat een regio zwart wordt, wat het licht uitgaat, maar dat het dan even een uitdaging is als we niks doen. Nou, dat is zo weinig. Eigenlijk gaat het fantastisch. Dus het is niet zo dat ik dan 's avonds mijn telefoon niet meer op kan laden. Zo moet ik het helemaal niet zien. Nee, dat moet je zeker niet zo zien. Dat kan je gewoon nog opladen. Ja. Dus het gaat hartstikke goed. Maar uiteraard moeten daarop beducht zijn. Hè? 14 uur is toch weer vervelend dat het ergens in Nederland misschien gaat knellen. En misschien gaat het apparaat dan haperen als er net niet genoeg stroom geleverd kan worden. Maar daar zijn ook oplossingen voor. Ja, en ik denk ook, ja, het is nu pas 2024. We hebben het over 2033. Is er dan tegen die tijd misschien niet ook gewoon een oplossing voor gevonden? Natuurlijk, want er zijn genoeg technische oplossingen. Alleen moeten we die organiseren met elkaar. Ja. Nou ja, dat is ook wel een beetje wat Tennet zegt. Zij willen dat de overheid actie gaat ondernemen. Wat vindt u dat er gedaan moet worden om te zorgen dat we straks geen stroomtekort hebben? Nou ja, je hebt eigenlijk vier type maatregelen die je kan nemen. We zijn als Nederland heel goed verbonden met buitenlanden, maar dat kan nog veel beter met stroomkabels. U moet bedenken, als u zelf zonnepanelen heeft thuis en u kijkt op uw display, dan zie je als er een wolk voor de zon komt, gaat opeens op de opwek naar beneden, gaat de zon weer schijnen, dan gaat hij weer omhoog. Nou, als je op een hele regio dat gaat organiseren, dan vallen die pieken en dalen helemaal weg. Als je heel Europa goed verbindt, dan zie je ook dat de enorme tekorten of enorme overschotten ook allemaal uitgemiddeld worden. Omdat we dus dan energie meer uit het buitenland gaan halen. Zeker. Ja. Het waait altijd wel ergens wat. Het gebruik van stroom varieert ook in Europa. In Noorwegen hebben ze dammen staan. In Nederland vooral wind. In andere delen meer zon. Dus als je dat goed verbindt, nou, dat is al voor een deel zo, maar dat kan uitgebouwd worden, dan middel je dat. Dat is één oplossing. Mm-hmm. Een tweede, als er tekorten zijn, dat zijn dan die 14 uren en wat uren daarvoor, dan is er een tekort. Wat is een tekort? Te weinig, dus gaat de stroomprijs omhoog. Heel veel bedrijven, maar ook meer consumenten, hebben dynamische contracten. Dus je kunt heel slim erop inspelen door op de goedkope momenten dat stroom bijna niets meer kost overdag, als de zon schijnt, meer te gebruiken als bedrijf. En 's avonds, als het opeens donker is en iedereen komt thuis, iedereen gooit de auto aan de laadpaal in 2033, warmtepomp aan, ja, dan even minder. Ja, zoals wat er nu, als er met een hele hete zomer, dat dan wordt gezegd, ga nou niet allemaal 's avonds om 7 uur allemaal massaal dat water aanzetten. Denk gewoon even een beetje na om het wat meer te spreiden. Ja, en we krijgen natuurlijk, je hoeft zo meteen helemaal niet meer na te denken. Je auto die gaat gewoon slim laden. En die gaat niet direct als je thuis komt vol die tank de accu vol laden. Dat kan best een paar uur wachten. En ze worden steeds slimmer. Ze kunnen ook gaan kijken van, hey, het gaat vannacht hard waaien op de Noordzee. Er komt te veel stroom, lage prijzen. Dan ga je dan een grote opladen. En nu maar een klein beetje, dat je altijd kan wegrijden. Mm. Dus zo wordt het gewoon veel slimmer. Dat is dat de afname heel erg veel meer gaat spreiden. Yeah. En de pieken afnemen. Je kunt stroom opslaan. Er wordt steeds meer gedaan bij zonneparken, batterijen erbij. Ik maak me helemaal geen zorgen meer over 2033. Ja. Er wordt ook nog gesproken in Den Haag over de bouw van twee kerncentrales. Is dat dan nog iets wat zou kunnen helpen? Want die hoorde ik niet bij uw oplossingen. Nee, en die gaat je ook niet horen bij mijn oplossing. Kijk, de politiek wil het heel graag. Omdat heel veel mensen denken, oh, dat is heel handig om te hebben. Kerncentrales zijn peper en peperduur. Die kunnen misschien uit, denk het niet. Maar als ze uit kunnen, is dat wanneer ze het hele jaar door voor een hele hoge, goede stroomprijs kunnen draaien. Zoals het in de jaren 80 nog gold in Nederland. Met Dodewaard. Op momenten dat je heel veel zon en wind hebt, soms in hele grote hoeveelheden, dan gaat die stroomprijs op die momenten naar beneden. Dus die kerncentrales gaan steeds minder rendabel draaien. En je gaat geen kerncentrale neerzetten voor die laatste 100 uur per jaar dat de stroomprijs heel hoog is en er misschien tekorten kunnen optreden. Daar is die veel te duur voor. Daar kan je veel beter bijvoorbeeld een backup gascentrale voor gebruiken. Ja, oké. Dus wat u betreft zijn kerncentrales in elk geval niet de oplossing. Het optimisme is er dus ook. Dank voor uw toelichting op dit nieuws van Tennet. Alex Kaat, onafhankelijk energieadviseur. En dan, door een actie van 3FM was Europapa vandaag in het hele land op een bijzondere manier te horen. De 5 voor 6. En nu voor de gelegenheid. Gaan we Europapa spelen? Dit is de stadsbejaardier van Leiden die Joost Klein een warm hart toedraagt. Welkom in Europa, jongen! Om 12 uur vanmiddag gaven bijaardiers in steden als Groningen, Weesp en Bergen op Zoom gehoor aan de oproep van 3FM om als steunbetuiging Europapa op de klokken te spelen.

Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. De Europese Raad heeft vandaag de handtekening gezet onder het migratiepact. Gaat deze overeenkomst helpen om de migratie naar Europa te beperken? Meer daarover zometeen met onze verslaggever in Brussel. Het is nog niet zeker, maar Estland denkt er serieus over na om militairen naar Oekraïne te sturen. Zien we straks soldaten uit Estland in de frontlinie. Nu eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. De Franse politie is bezig met een grote klopjacht naar een ontsnapte gevangene. Deze Mohamed A. werd vanochtend bevrijd uit een politiebusje door een groep criminelen. Bij een tolpoort moest het busje stilstaan en toen sloegen de daders toe, vertelt correspondent Eline Huisman. De gevangenisbus is van twee kanten ingeklemd. Op videobeelden zag je twee mannen in het zwart met machinegeweren die de bus tegemoet gingen. En daarbij zijn twee agenten gedood, onder wie de bestuurder. En twee anderen zijn in levensgevaar. Een derde is ook zwaar gewond geraakt en is ook in het ziekenhuis opgenomen. Volgens Franse media is Mohamed A. het hoofd van een drugsbende. In het Franse parlement is een minuut stilte gehouden voor de gevangenismedewerkers die omkwamen. Het Concertgebouw in Amsterdam schrapt twee concerten van het Jerusalem Quartet die gepland stonden voor donderdag en zaterdag. Aanleiding zijn aangekondigde demonstraties en de recente ontwikkelingen rond protesten in Amsterdam, staat op de website. Het Concertgebouw vindt het besluit naar eigen zeggen nodig om de veiligheid van medewerkers, bezoekers en muzici te garanderen. Eerder werden al concerten van dit Israëlische strijdkwartet verstoord door activisten. De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB zijn bezig aan de laatste loodjes. De gesprekken van vandaag gaan vooral over de financiële randvoorwaarden voor het nieuwe kabinet. En het gaat ook over de beoogd premier. Daarvoor lijkt de naam van oud-informateur Plasterk rond te gaan. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Hij wordt inderdaad heel veel genoemd en hij is ook binnen genoemd, horen we, bij de formatie. Maar het is nog geen uitgemaakte zaak dat hij het inderdaad gaat worden, dat hij inderdaad de kandidaat is. Dat blijft nog onduidelijk. Er worden gewoon wisselende geluiden daarover van die formatietafel. Het is wel de naam die het meest genoemd wordt en daarmee ook de meest waarschijnlijke kandidaat op dit moment. De onderhandelaars hebben tot morgenavond om tot een akkoord te komen. Dan moeten de informateurs hun eindverslag inleveren. Huisartsen voelen zich onder druk gezet door ouders en scholen om kinderen ADHD-medicatie voor te schrijven. 9 op de 10 huisartsen zegt hier last van te hebben. 1 op de 3 zwicht wel eens voor de druk. Dat staat in een onderzoek van onder meer het UMC Groningen. Volgens de artsen worden ADHD-medicijnen te vaak voorgeschreven, zeker aan jonge kinderen. Een van de artsen zegt tegen Nieuwsuur dat jonge kinderen nu eenmaal veel bewegen en dat het niet altijd ADHD is, zoals ouders soms denken. In Australië is een klokkenluider veroordeeld tot ruim 5,5 jaar cel vanwege het lekken van staatsgeheimen. Voormalig militair David McBride deelde de informatie in 2017 met journalisten. Daardoor kwamen Australische oorlogsmisdaden in Afghanistan aan het licht. McBride zegt dat het in het publieke belang was om de geheimen te lekken. Hij gaat in beroep. Nederland heeft afgelopen vrijdag officieel melding gedaan van een onveilige sfeer tijdens het Songfestival. Vooral backstage was de sfeer gespannen, zeggen ook andere artiesten. Avro Tros bevestigt dat er een dag voor de diskwalificatie van Joost Klein melding is gedaan van een onveilige werksfeer. De omroep zegt er niet bij wat de sfeer zo onveilig maakte. De Fransman Valentin Paret-Peintre heeft de 10e etappe van het Giro d'Italia gewonnen. Het was een stevige bergrit van 142 kilometer ten oosten en ten noorden van Napels. Tadej Pogacar blijft de klassementsleider. De organisatie van de Gouden Kalveren introduceert 3 nieuwe prijzen. De belangrijkste film- en serieprijzen van Nederland worden in september uitgereikt tijdens het Nederlands Filmfestival. Vanaf dit jaar is er meer aandacht voor series. De nieuwe prijzen zijn voor beste regisseur, beste scenario en beste dramaserie. In totaal zullen er dit jaar 23 Gouden Kalveren worden uitgereikt. Het weer vanavond in het zuiden en midden van het land. Enkele buien, soms met onweer. Vannacht is het vrijwel overal droog, bij een graad of 14. Morgen in het zuiden buien, bij zo'n 18 graden. In het noorden is het zonnig en droog en dan 24 tot 26 graden. Levi, dankjewel. Bianca Damink, zijn de meeste files al opgelost? Nou, de spits is wel op zijn retour inmiddels, maar er staat nog steeds 400 kilometer file. De meeste files staan nog in de Randstad. En het is ook nog steeds behoorlijk druk op de wegen van Utrecht naar Noord-Brabant. Op de A2 bijvoorbeeld, van Utrecht naar Den Bosch. Daar heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A29 van Berg-op-Zoom naar Rotterdam sta je nog 3 kwartier in de file. Het is tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland. Daar is een ongeluk gebeurd. En op de A59 in Noord-Brabant heb je ook nog 20 minuten oponthoud naar Den Bosch. Staat file daar tussen Terheide en knooppunt Hooipolder. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de vierde eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is toch ook iets voor jullie bedrijf? De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. Zo. Dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Migration is a European challenge which must be met with a European solution. And this is what the Pact on Migration and Asylum delivers. Migratie is een Europees probleem en moet dus ook samen worden aangepakt. Al dus de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen vorige maand. Het nieuwe migratiepact dat vandaag definitief is aangenomen, moet daarvoor zorgen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Want alle landen in de EU zijn verantwoordelijk voor de opvang en procedures van asielzoekers. En dus niet alleen de landen waar ze binnenkomen, is het idee achter dit pact. Verslaggever Arjen van der Horst, wat springt er het meest in het oog bij dit migratiepact? Nou, te beginnen bij de landen waar ze binnenkomen, waar je over het hebt, dan heb je het over landen als Spanje, Italië en Griekenland natuurlijk. Daar aan die buitengrenzen komen er strengere controles. Dat begint al meteen na aankomst van de migranten. Een andere belangrijke pijler is een schifting. Asielzoekers die bijvoorbeeld uit de zogenaamde veilige landen als Algerije en Marokko komen, ja, die worden voortaan als aparte groep behandeld. Voor hen komt er een versnelde asielprocedure en tijdens die procedure, ja, worden ze opgesloten in een detentiecentrum. En dit pact moet ook een taaie kwestie oproepen. Landen als Griekenland en Italië willen al langer dat de andere EU-landen meehelpen, hè, om de druk in hun eigen land te verlichten. Maar dat was tot nu toe, ja, gewoon te weinig animo voor. Dat gaat nu veranderen. Asielzoekers worden verdeeld over Europa. Landen kunnen nog steeds weigeren, maar dan moeten ze wel 20.000 euro per asielzoeker betalen aan landen die wel bereid zijn migranten op te nemen. En hoe is er door mensenrechtenorganisaties gereageerd op dit nieuwe pact? Ja, die zijn uiterst kritisch, hè. In december al stuurden ze, ja, zo'n 50 organisaties een open brief aan de Europese Commissie waarin ze de noodklok luiden. Ze maken zich grote zorgen, vooral over dat opsluiten van asielzoekers, inclusief gezinnen met kinderen. En ze waarschuwen dat Europa hiermee mensenrechtenverdragen schendt. Nou, in Italië doen ze dat al langer, hè? Het opsluiten van asielzoekers en migranten. En collega Helene Daens maakte bij Triest daar de volgende reportage over. Een lange grijze muur met prikkeldraad erop. Het ziet eruit als een gevangenis. En dat is het ook een beetje. Dit repatriëringscentrum in de buurt van Triest. Een van de 10 centra die verspreid zijn over Italië. En toen dit centrum openging in 2019... werd aan advocate Eva Vigato gevraagd om daar een juridisch loket te openen. Het idee, vertelt ze in haar kantoor, was dat dit een kwaliteitscentrum zou worden met meer aandacht voor de mensenrechten dan in andere gesloten centra. Want die gesloten centra zijn in Italië berucht. Er zitten enerzijds migranten die zijn doorgestuurd uit de gevangenis, anderzijds migranten die gewoon op straat zijn opgepakt zonder verblijfsvergunning. Je hoort regelmatig verhalen over hongerstakingen, brandstichting zelfs en meerdere zelfmoorden ook per jaar. Dus zij ging vol goede moed flyers uitdelen met daarop de rechten van de bewoners. Ze wilde ook een gymzaal openen, een bibliotheekje inrichten om mensen iets te doen te geven. Maar haar ambities werden al snel gefnuikt. Van hogeraf kwam de instructie om niet te hoge verwachtingen te scheppen bij mensen. En na enkele maanden zag Vigato de situatie verergeren. Migranten kregen geen tolk aangeboden, slechte medische hulp, soms zelfs helemaal geen advocaat. En toen ze dus een brief stuurde naar de regering om dat aan te geven, kreeg ze na 2 uur al een telefoontje dat ze ontslagen was. En dat de regering het gecheckt had, maar geen probleem zag in het centrum. Want de regering van Italië vindt deze centra juist belangrijk. Dat was in 2019 zo en dat is nu nog steeds zo. Minister van Binnenlandse Zaken Piantedosi zei vorige maand nog in de Senaat dat de regering volop bezig is met het zoeken naar plekken waar ze nog meer van dat soort gesloten centra kunnen inrichten. En dat is dus ook het plan volgens dat Europese migratiepact. Maar dat hele plan is een gigantische verspilling van publiek geld, vindt advocaat Giovanni Iacono. Ik heb met hem afgesproken aan het gesloten centrum in Triest. Hij heeft verschillende cliënten hier binnen. Want die repatriëringen, dat gaat niet zo makkelijk. Het hangt af van het land van oorsprong. Met sommige landen zijn er akkoorden. Tipo West-Afrika, Nigeria, Senegal, Gambia, Tunisia. Maar met anderen niet. Die nemen geen mensen terug. Algerije, Egypte, Marokko. En mensen die daar vandaan komen, komen na de maximumperiode, 18 maanden, weer gewoon vrij. Vengono dimesse con l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. En zij worden weggestuurd met een briefje waarop het bevel staat om Italië te verlaten binnen de 7 dagen. Improbabile che lasci l'Italia. Het is onwaarschijnlijk, zegt hij, dat die mensen ook echt vertrekken. Anche perché qua succede umano. In de praktijk gaan ze juist zo ver mogelijk van dat centrum vandaan en verdwijnen ze onder de radar. È il luogo dove va a stare. Dat blijkt overigens ook uit wetenschappelijk onderzoek. Het aantal gesloten centra draagt niet bij aan de hoeveelheid illegale migranten die succesvol worden teruggestuurd naar hun land. Maar ja, de EU wil dus tegen beter weten in toch meer gesloten centra bouwen. Over 2,5 jaar moet dat nieuwe migratiepact ingaan. Ja, verslag was dit van onze correspondent Helene Daens. Nog even terug naar Arjen van der Horst. Arjen, er komen binnenkort Europese verkiezingen aan. Het gaat de laatste tijd heel veel over het inperken van de migratie, niet alleen in Nederland. Dit migratiepact, is dit nou opgesteld met dat in gedachten? Nee, dit pact was al jaren in de maak en was op de eerste plaats een reactie op de burgeroorlog in Syrië. Toen honderdduizenden Syrische oorlogsvluchtelingen in Europa een veilig heenkomen probeerden te zoeken, Wat je wel kan zeggen is dat de Europese Commissie deze hele deal rond probeerde te krijgen voor de komende Europese verkiezingen. En dat streven, ja, dat is niet los te zien van de opkomst van anti-immigratiepartijen, want die vinden dit migratiepact niet ver genoeg gaan. En de verwachting is dat zij meer zetels gaan krijgen bij de Europese verkiezingen in juni. En dat als dat zou gebeuren, zou dat het hele proces nog moeizamer maken als er na de verkiezingen nog onderhandeld moest worden over dit pact. Dus vandaar de haast van de Europese Commissie om dit pact, ja, al eerder tot stand te krijgen. Helder. Dankjewel, Arjen. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Nou, veel files worden intussen snel korter. Het gaat nog wel moeizaam op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland heb je namelijk nog een half uur vertraging. En dat komt door een ongeluk. Het is nog niet zeker dat een nieuwe methode om slachtoffers van de toeslagenaffaire sneller te compenseren zal worden doorgezet. Deze nieuwe methode, bedacht door de stichting van Prinses Laurentien, zou 5 miljard euro extra kosten. Maar volgens demissionair staatssecretaris De Vries is het nog niet zeker dat de pilot doorgaat. Ik denk dat het belangrijkste is dat we proberen zo goed mogelijk recht te doen aan de ouders, aan wat wij hun aangedaan hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk is. We hebben gezegd, secundair is daarbij het geld. Maar het moet natuurlijk wel absoluut ook goed uitlegbaar zijn naar andere ouders, maar ook naar de samenleving. De methode om slachtoffers sneller te compenseren is samen met de gedupeerden bedacht. Gemiddeld krijgen slachtoffers via deze nieuwe methode 128.000 euro schadevergoeding. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Estland overweegt serieus om troepen te sturen naar Oekraïne. Dat zegt een adviseur van de regering. Het land waarschuwde al jaren voor Russische agressie, maar werd lang niet serieus genomen. Correspondent Christian Pauwen. Ja, Christian, en ze denken er dus sterk over om militairen te stationeren in Oekraïne. Maar betekent dit dan ook dat we straks Estse militairen aan de frontlinie zien? Nou, dat nog niet meteen. Deze adviseur zegt heel specifiek dat Estse militairen niet moeten meegaan vechten in Oekraïne. Maar wat hij wel suggereert is dat Estse militairen kunnen helpen in Oekraïne met, ja, niet met gevechtshandelingen, maar bijvoorbeeld met ondersteunende rollen. Denk bijvoorbeeld aan het herstellen van wapentuigen en dergelijke, of andere ondersteunende rollen in, niet aan het front, maar wel op andere plekken in Oekraïne. En daarmee zou dan Oekraïne militairen weer vrij kunnen krijgen die ze dan kunnen inzetten aan het front. Hmm. Dus op die manier kan het dan wel helpen, denken ze. En hoe bijzonder is het dat Estland dit overweegt? Ja, wij horen de afgelopen maanden, hebben we nu al een paar keer dit geluid gehoord van andere NAVO-landen, of vergelijkbaar geluid, onder meer Frankrijk. Daar was nog veel om te doen, maar ook Polen heeft gezegd van, nou, we moeten het niet uitsluiten om eigen militairen naar Oekraïne te sturen, al is dat nog altijd heel erg controversieel. Maar Estland lijkt nu toch nog even een stapje verder te gaan door te zeggen, ja, ze overwegen het sterk. En of het dan natuurlijk ook echt gaat gebeuren, dat moeten we nog maar zien. Maar ook nu wil Estland dus nog eens duidelijk maken, we moeten als NAVO-land het zeker niet uitsluiten. En we moeten even goed kijken naar wat de mogelijkheden zijn om Oekraïne verder te helpen. Zeker nu het natuurlijk wat minder goed gaat ook aan het front. Ja, en is dat dan wat erachter zit, waarom Estland dat wil doen, om Oekraïne te helpen? Ja, dat dit geluid nu steeds sterker wordt, lijkt daar zeker wel mee te maken te hebben. Duidelijk is dat Oekraïne langzaam aanloopt tegen steeds verdere tekorten in manschappen, tekorten in wapens en munitie. En ja, wat kan het Westen dan nog verder doen, is het idee. Nou ja, dit zou een stap zijn om Oekraïne verder te helpen. Maar er zit dus ook wel een andere gedachte bij, lijkt het. Namelijk dat steeds meer landen zeggen, ja, we moeten niet duidelijk maken aan Rusland wat onze grenzen zijn. We moeten duidelijk maken dat wij bereid zijn heel ver te gaan om Oekraïne te beschermen. We moeten duidelijk maken aan Rusland, hè, eigenlijk dat is dan het idee, dat we niet zullen toestaan dat Oekraïne deze oorlog verliest. En op die manier hopen landen zoals Estland ook uiteindelijk Rusland uiteindelijk te kunnen afschrikken om door te gaan met deze oorlog. Ja. NAVO-troepen naar Oekraïne, dat ligt natuurlijk hartstikke gevoelig. Hoe wordt er door andere NAVO-landen gereageerd op dit idee? Ja, nee, inderdaad, het ligt heel erg gevoelig. Dat merkte je ook na die uitspraken van Macron. Was er heel veel te doen, om te doen. Landen zoals Amerika en Duitsland deden daar juist afstand van. En je merkt ook steeds meer, je merkt ook heel duidelijk die tweedeling binnen NAVO-landen. Landen die echt zeggen dat moeten we absoluut niet doen. Daar moeten we het niet eens over hebben. En landen die zeggen we moeten de optie open houden. En maar wat wel blijkt afgelopen maanden, dat er steeds meer landen zijn die in ieder geval zeggen dat ze het niet meer uit willen sluiten. En dat zegt Estland nu ook. Dat moeten we moeten het niet uitsluiten. En wat deze adviseur van Estland ook zegt, dat hij verwacht uiteindelijk dat er langzaam steeds meer NAVO-landen wel bereid zouden zijn om zo'n stap te maken. Dan is nog de vraag, wat als ze het uiteindelijk gaan doen, ja, dat ga je dan misschien niet in een NAVO-verband doen, inzet van militairen in Oekraïne, maar misschien wel als individuele landen. Hm. En ja, duidelijk is, Estland wil met deze uitspraken duidelijk maken, ook aan NAVO-partners, jongens, laten we dit toch maar even echt gaan overwegen, deze stap. Want anders gaat het uiteindelijk niet goed komen met Oekraïne. Dankjewel, Christian. Bijna de helft van de vrouwelijke lokale politici heeft te maken met online agressie en geweld, schrijft demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken na een verdere analyse van de Monitor Integriteit en Veiligheid van 2022. In dat onderzoek wordt gekeken naar agressie en geweld tegen politici en bestuurders. Daar ga ik het over hebben met Elem Kosoyoglu, voorzitter van de PvdA in Zaanstad. Goedenavond. Goedenavond. Is dat iets wat u herkent, heeft u vaak te maken met online agressie en geweld? Nou, voorheen had ik al wat vaker mee te maken gehad. Ik moet zeggen dat dat de laatste tijd wel iets meevalt. Maar dat heeft er ook mee te maken omdat ik mijn social media accounts en dergelijke ook gewoon door een ander bedrijf laat niet beheren. Maar die houden het een beetje in de gaten voor mij. En dat is eigenlijk zo ontstaan nadat ik een aantal jaren geleden wel echt te maken heb gehad met online intimidatie en dreigementen. Het was eigenlijk zelfs een beetje stalking. Hmm. En was dat dan voornamelijk via sociale media? Dat was toen voornamelijk via sociale media, ja. Ja. Ja. En toen heeft u dus echt een bedrijf ingeschakeld om dat een beetje in de hand in te tomen, zeg maar? Ja, zeker. Omdat ik toen wist ik eigenlijk niet wat ik ermee moest. En ik ben uiteindelijk ook naar de politie gestapt toen. En toen hebben ze het heb ik uiteindelijk wel aangifte gedaan. Maar uiteindelijk was de conclusie, we kunnen hier niet zoveel mee. Voor het concrete, wat hielden die bedreigingen of die meldingen, wat hield het in? Nou, het is echt variërend van het aanmaken van fake accounts namens met je naam en foto, tot en met rare dingen op social media onder de foto's. En het was ook zelfs een beetje smaad en laster op een gegeven ogenblik. En dat heeft wel zeker 8 maanden geduurd. Ja, en wat deed dat met u? Nou ja, het is eigenlijk best lastig als je het voor het eerst meemaakt. En dit soort dingen, ja, dat heeft toch wel bewust of onbewust wel gevolgen voor je gemoedstoestand, zeg maar. En uiteindelijk moest ik het echt wel met de burgemeester bespreken destijds. En toen hebben we weer contact opgenomen met de politie. En uiteindelijk was de dader wel bekend, maar daar konden ze ook weer niet zo heel veel mee. En een stopgesprek was ook niet mogelijk. En heeft u het dan met uw vrouwelijke collega-politici in de raad hier wel eens over? Nou, ik heb het toen best wel voor me gehouden. Maar ik heb het een paar jaar geleden wel eens in de raad wel besproken. En dan merk je wel dat mensen hier wel van schrikken. Ja. En ook dat ze op een gegeven moment ook zelf beginnen aan te geven van wat zij ervaren dan op social media en dergelijke. Dan vindt er wel een gesprek plaats, zeg maar. Ja, en herkenning kan ik me voorstellen. Zeker. Nou is er naar aanleiding van dit onderzoek het programma Weerbaar Bestuur opgezet om vooral vrouwelijke politici weerbaarder te maken. Wat vindt u daarvan? Ja. Nou, het is goed om vrouwelijke politici weerbaarder te maken. Alleen, ik vraag me dan altijd af, enerzijds probeer je aan één knop te draaien. En het is vaak ook dan om even zo te zeggen, de slachtoffer, die probeer je weerbaarder te maken, terwijl de dader, zeg maar, daar niet per se iets mee gebeurt. Dus weerbaarheid is goed, maar ik denk niet dat dat voldoende is. De daders moeten aangepakt worden. Zeker. Ja, en ja. Dat is in uw geval, ja, in elk geval dus wel gebeurd. Nee, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Uiteindelijk niet gebeurd. Nee, uiteindelijk is dat niet gebeurd. Nee, dat was het. Daarom was wel bekend. Maar ja, ja. Dank u wel voor dit gesprek en uw persoonlijke ervaring, dat u dat met ons wilde delen. Elem Kosseyoglu, fractievoorzitter van de PvdA in Zaanstad. Vanavond begint het filmfestival van Cannes en naar één film wordt heel erg uitgekeken. When does an empire die? Does it collapse in one terrible moment? No, no. Ja, dit was een stukje van de trailer van de film Megalopolis van de 85-jarige inmiddels regisseur Francis Ford Coppola, bekend van The Godfather en Apocalypse Now. En deze nieuwste film ziet hij als zijn droomfilm. Hij werkte er maar liefst meer dan 40 jaar aan. Ik ga het erover hebben met filmjournalist Omar Larabi. Goedenavond, Omar. Goedenavond. Ja, hoe leeft deze film onder jullie filmliefhebbers en journalisten? Nou, eigenlijk heel erg. Als je ooit begint je filmliefde en als je dan een beetje gaat zoeken in de filmgeschiedenis, dan stuit je eigenlijk altijd op Francis Ford Coppola. Of het nou The Godfather is, of The Conversation, of The Cotton Club, of Apocalypse Now. Noem maar op. Hij heeft gewoon een paar klassiekers gemaakt, echt mijlpalen in de geschiedenis. En hij heeft ook heel veel jaren eigenlijk niets bijzonders gemaakt. Dus in die zin hopen we, want we weten dat hij een talent is, dat hij weer met iets heel bijzonders komt dat misschien wel gewoon exceptioneel is. Ja. En we hebben dus alleen maar die trailer, hè, want hij is nog niet in première gegaan. Eigenlijk heeft niemand hem nog gezien. Wat is er nou wel bekend over de film? Nou, het is niet helemaal zo dat niemand hem heeft gezien. Er zijn mensen uit de filmindustrie die hem al wel hebben gezien en die er ook al een en ander over hebben gezegd. Maar niet de journalisten, in ieder geval toch? Nee, de journalisten hebben hem nog niet gezien. Wat bekend is dat het een soort van post-apocalyptische science fiction thriller is. Over een New York-achtige metropool. Waar een soort van ernstige gebeurtenis plaats heeft. En die stad moet dan weer worden opgebouwd. En dat wil een architect, die wil dat graag doen. Die wil daar een utopie van maken. En die wordt gespeeld door Adam Driver. Maar dan is er een corrupte burgemeester die dat wil tegenhouden. En allerlei andere complotten die althans worden geïnsinueerd. Want het blijft een beetje speculeren. Maar dat lijkt in een notendop waar Megalopolis om draait. Ja, toen ik de trailer bekeek, dacht ik, nou, het is wel iets heel anders dan The Godfather bijvoorbeeld. Het is ook iets heel anders en tegelijkertijd misschien ook wel een beetje hetzelfde, omdat bij Coppola het drama zelf natuurlijk ook altijd centraal staat, de interactie tussen acteurs. Hij is ook wel een acteursregisseur met een goed oog voor casting. Dus hij heeft dit met Adam Driver heeft hij ook gewoon een van de beste acteurs van het moment gecast. Maar tegelijkertijd doet hij inderdaad heel iets anders. Heeft hij ook ogenschijnlijk veel gedaan met computereffecten. Dat hebben we in zijn eerste films of eerdere films niet gezien. Dus in dat opzicht wel, ja. Ja, en ik zei het al, hij is er dus meer dan 40 jaar heeft hij eraan gewerkt. Ik heb begrepen dat het echt ook een ontzettend dure film is. Wat heeft hij nou zelf allemaal moeten doen om deze film uiteindelijk van de grond te krijgen? Nou, dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Dat begint ergens eind jaren 70 als hij aan dit script begint te werken. En in de jaren 80 gaat het heel slecht met zijn productiebedrijf. En in de jaren 90 besluit hij andere titels te gaan verfilmen. En uiteindelijk wordt hij een wijnboer. Wat dat betreft net een verhaal uit een jongensboek. En verdient hij daar heel veel geld mee. Echt miljoenen. En naar verluid heeft hij van zijn eigen vermogen zo'n 120 miljoen dollar in deze film gestoken. Ongelooflijk. En dat betekent dus, en dat betekent dus wel dat hij min of meer kon doen waar hij zin in had. Want vandaag gingen ook geruchten de ronde dat hij soms urenlang op de set zich terugtrok om wiet te gaan roken, om het script overpeinzen of wat dan ook. En dat zijn natuurlijk dingen die je niet zo snel doet als een ander je film betaalt. Nee, precies. Dat geeft je een hoop vrijheid. Ja, en dan dus vanavond. Wat denk jij? Kan het de hooggespannen verwachtingen waarmaken? Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen. Maar als filmliefhebber en als liefhebber van Coppola hoop ik dat natuurlijk wel. Hij is, zoals je al zei, hij is 85. Hij heeft misschien nog wel één of twee films in zich. Misschien ook niet. Maar je gunt hem ergens toch wel succes dat hij zich herpakt. Dat hij nog een soort van Apocalypse Now maakt. Met misschien wel allerlei facetten van zijn eigen leven ook weer in die film verwerkt. Dus wat dat betreft is de gunfactor onder de filmjournalisten die ik spreek wel heel groot. Deze week dus. Dan gaat die film met die onmogelijke titel Megalopolis in première. Dankjewel, Omar Larabi. En dit was Nieuws en Kool. Zometeen dit is de dag met Joram Kaat. Hey Fleur, wij gaan het zo ook hebben over de formatie. Want als de formerende partijen eruit komen, wie wordt dan de premier van het nieuwe kabinet? De naam van Ronald Plasterk gaat steeds hardnekkiger rond, maar ook andere kandidaten worden genoemd. En ik praat zo over wat de nieuwe premier allemaal moet kunnen. Dat, na de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. Morgen is er om 5 uur weer een nieuwe Nieuws en Kool. Graag tot dan. NPO Radio 1. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de vernielingen die gisteren werden gepleegd op de Roeterseiland-campus van de Universiteit van Amsterdam. De arrestatie was gisteravond op de Dam. Pro-Palestijnse betogers gingen het gebouw van de UvA binnen en richtten daar vernielingen aan. Het is nog niet zeker dat een nieuwe methode om slachtoffers van de toeslagenaffaire sneller te compenseren wordt doorgezet. Dat zegt demissionair staatssecretaris De Vries. Ze benadrukt dat het gaat om een proef waar het kabinet nog een beslissing over moet nemen. Met deze nieuwe methode kan de afhandeling van de toeslagenaffaire nog eens 5 miljard euro extra kosten. In Australië is een klokkenluider veroordeeld tot ruim 5,5 jaar cel vanwege het lekken van staatsgeheimen. Voormalig militair David McBride deelde de informatie in 2017 met journalisten. Daardoor kwamen Australische oorlogsmisdaden in Afghanistan aan het licht. McBride zegt dat het in